राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे 10 में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात कहता हूं मैं, आप ध्यान देकर सुने। मनुष्य शरीर है वो ये केवल रुपया जमीन जायदाद मकान इकट्ठा करना और उनसे सुख भोगना इसके लिए नहीं मिला है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है और दुख भोगने के लिए नरक है। ना तो रुपये इकट्ठा करना सुख भोगने वाले ये है और ना ये दुख भोगने के लिए है। ये वास्तव में सदा के लिए अपना कल्याण हो जाए, सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख आवे ही नहीं, ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है ये। इसका पता नहीं बहुतों को, अच्छे अच्छे समझदार कहलाने वालों को भी इसका पता नहीं। इनका पता कुछ संतों को लगा है, महात्माओं को लगा है, जैसे श्री जयराम जी महाराज हुए, सिंधल में जैसे रामदास जी महाराज है, खड़ा में जैसे रामदास जी महाराज है, कबीर जी महाराज है, दादू जी महाराज है, बखना जी महाराज है, पूर्व में पलटू जी महाराज है, ऐसे संत हुए। वे लोग इन बात ने समझा है और पंडित लोग भी नहीं समझा। काशी में बड़े बड़े पंडित हुए, नाम ही नाम ही, परंतु संतों का महात्माओं का जो प्रभाव है वो उनका नहीं है। ये पंडिता से बात नहीं मिलती है। धन में लखपति करोड़पति और मारी जानने में अल्पपति आदमी है। तो मैं जानता हूं भी, मेरे को जानते हैं, सत्संग में भी आते हैं, परंतु उनसे कोई विशेष विलक्षणता वो बात होती। और भजन किया है, भगवान का शरण लिया है, वही आज तक ही हुए। तुलसीदास जी महाराज भैया सम्मत 1631 में हुए, 1600 1700 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 है। ऐसो कल्याण करने वाला कोई पंडित कोई महात्मा दूजा नहीं हुआ, परमात्मा को प्राप्त कर हुआ है। जमीन जात वाले बड़े बड़े चक्रवर्ती भी राजा हो गया है, पर काम कोई बात नहीं। पीके जी बीकानेर बसा दियो, पर काम क्यों नाम आज बीकानेर है वो। और अठीने जोधपुर जोधे जी बसायो, और शिव जी महाराज आया जो बालवाड़ में जितना राजपूत है शिव जी बसाए, जगह ने सिंह नहीं पाया, छोटा बालक था, घर में खराब नक्षत्र में है गए, खराब नक्ता में है, नक्ता में होने से मैंने बारिश छोड़ दिया, सिंगड़ी बह उड़ी ही तो छोटे बालक ने सिंगड़ी ले गई, लेट दूध पिलाया मैंने, सिंगड़ी दूध पी हो गई, बहुत शोर पिया सिंगड़ी दूध, सीओ जिन्ना हो गया मेरा, तुम्हें मारवाड़ में जितना राजपूत है हमारा परिचय ऐसा हो गया। पर जो महात्माओं ना नाम है वो और तरह रहे, धनी हो जावे, राजा हो जावे, पंडित हो जावे, वो भी नाम हुए है पर वो नाम और तरह को है। संत महात्मा का नाम मीराबाई हो गया, याद करने से चित्त शांत हुए, पाप नष्ट हुए, वरा पद गावे तो भगवान में प्रेम हो जाए, ऐसा ऐसा पद वाला हुआ मीराबाई रहा। अरे मीराबाई ससुर नाम कोई जड़ को नहीं पता, हो कोई नहीं याद हुए तो वह ननद जरूर उदारो नाम वहां लिख दियो जन ननंद जाने को जाने वाले। और राणे मारने वाले घड़े गणो उद्योग योग ने मारी ना मार को सकिया नहीं। मेरे भाई खुद एक बार ऐसी बात की खुद भी कि राणे ने दुख हुआ है तो मर जाऊ तो अच्छी बात है। रात रे माँ समझ में कूदिया कि मर जाऊ तो ऐसा क्यों जाऊ, वह बच गया। तो राणे मात्र ने चेष्टा करी, वह खुद ने दया आ गई कि यहां नहीं तो दुख हुआ है तो हमारे मर जाओगी, खुद मर गया। प्रहलाद जी महाराजा हिरण्याक्ष राजा हो बड़ो भाई, वो कहते तो तलवार भाई तलवार है, हरे हरे वहा कोई नहीं सर्वेश गया तलवार है भाई तलवार है गया, अरे भाई कौन है भगवान को मार दूंगा मैं तो बल में कोई कम नहीं हुई, रात में दिन में मरूंगी कुमत महाराज जड़ से मरू नहीं, थल से मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, लकड़ से मरू नहीं, और अग्नि से मरू नहीं, मौत से मरू नहीं, ये मारने वाले ने कितना ही वरदान ले लिया, वे सब जब मौत तो रूपी गीले से मिलू नहीं, आले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, लकड़ से मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, जितनी याद आई जितनी सगली बात कह दी पर तू मरी गयो। इस बात के लोह लकड़ से मरियो नहीं, सो मरियो न मौत नखरी नख वादी मरे कोई नख लाग जा कोई मरिया करे कोई नखो मर गयो तो घनाई टनका टनका हारी हो गया सो जगह पर कोई चली अंध में आदशा हुई और भजन किया जो कि अमर हो गया हमारा नाम सो गई। चारणों में घनाई चारण होया है पर ईश्वर तरह कुड़ो जो मरने समय भी मरो हरीश पड़े बताओ घनाई हो गया पर भजन कियो चलो भगवान में लग गया आशा आले ही नाम आश्वर परमेश्वर नाम नाम गया जमका डंडा पर हरे केशव सर्व रंत आलिस में ये नाम ले दो न्याल सब ऐसी बात कही है वहां तो ऐसा ऐसा संत और महात्म है वो आज ये बहना राम राम करे भाई लोग भजन करे तो आज हो जाए। बूढ़ा बूढ़ा संत हुआ जो कि महात्मा हो गया सच्चे हृदय से बदल गया कसाई है सदन कसाई जो महात्मा हो गया। हरिश्री महाराज भी करना हमारी फिर डाकू डाकू आज छोड़ा जगह संत हो गया भगवान ही प्राप्ति रहे समान कोई चीज नहीं है अरवा है सस्ती आज राजा बनना चाहो तो एक खेत भी मिल जाए आखिरी बात है मतलब रुपया लेना चाहो तो लाख रुपया उम्र में देने को मिले नहीं कर लो उद्योग कर लो लगाओ जोर तो कहीं रुपया मिल जाए राम जी मिल जाए लाख राम नाम रोजी न ले सको कलकत्ते में राम बिलास जी एक बढ़िया वो मेरे तो बहुत प्रसन्न बात है आज को 60 वर्ष वाली बात है तो वे दुकान में काम करता वो लाख नाम ले लेता अरे भाई हम सस्ता बात कर लेता तो नाम थे ले सको मैं एक अवसर राम जड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ है दावा ना है संत दास जी थे सो ले जाए तो किसी किसी गई मेरे भक्त नहीं मारो ये सब नहीं मिल जाए ऐसा मौको है बात कितनी विचित्र बात है फिर विश्वास ले सको वो राम जी का नाम घेवा नहीं है आलस में प्रमाद में ख्याल ही नहीं है जाने नहीं इस बात में इस बात में सब जा रहे हो तो भगवान का नाम ले जाए कितनी कृष्ण बात है प्रत्यक्ष बात है आप भजन ध्यान करने से भगवान में लगने से कितनी बात हो जाए प्रत्यक्ष बात तो भगवान नाम रे वहां लगो राम राम राम राम राम राम राम राम बहनों ने यही बात कहनी है कि रात में भगवान नाम में लग जाए काम धंधा करो हाथ काम अरे मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत, हाथ काम राम राम राम राम, राम। बोलो मत, बात मत करो, राम राम राम राम राम राम, काम धंधा करो, अपने घर लो काम जी कर लो, करो आप काम, हाथ मार काम और मुख राम है, हृदय साची हृदय से भगवान मारा है आप ही तो दरिया गृहस्थी साधु गृहस्थी साधु है, आप लोग घर में काम करो, खेता में काम करो, जैसे काम करो वो राम राम करो तो कल्याण हो जाए। इतनी सस्ते सौदो हरे संसार में नहीं है, बताया नहीं विद्या सुनी हुए, जमीन जायदाद नहीं हुए, राजस्व नहीं हुए, रुपये सुनी हुए और कई कई अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा महात्मा महात्मा संत हो गया, भजन बिना उत्साह को नहीं हुए, भगवान के भजन करने से भी बड़ा हो जाए, वो भजन थारे माने शरण खुल्लो है, कोई करो जाट भजो गुजर भजो भाई भजो आहिर तुलसी रघुपुर नाव में सबका वो शीर सबलो हक लगे भगवान रघुपुर, जैसे बापोती लगे मारे बाप री जमीन है ऐसे हमारे शरण बाप परमात्मा हमारी बाल जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जीव भगवान का ताबल है, तो भगवान रो भजन करने शरण हक लगे बापोती अपनी कौन मना कर सके, ताकत है मना कर दे कैसे कर रहे, तो वो नाम चौड़े बड़ा है ले लो तो पहले लग जाओ नाम में, अरे लग जाओ भगवान नाम में, ऐसी मिठू बात है तो रात दिन अपने एक बात याद है कि नाम रट की बात तो बड़ा भारी महात्म है। एक कहानी आई याद, दो वाणिया भाई भाई, तो छोटो भाई तो सत्संग कर दो, बड़े भाई ने साथ बोले सत्संग साधन जान बात बोले, आपस में प्रेम हो, परंतु बड़े भाई समझ तो मूर्ख है, ऐसा दो संगत रखे ऐसा दो फायदो, अरे आगे धन तो कमा दे को नहीं कमा दे खोटी और कर दे अरे खर्चो कर दे, अब मैं जो थे इतना आ गया इकट्ठा हो गया तो ये कहीं पैसों पैदा हो बताओ, कोई पैसे पैदा हुए वो नहीं, और वो रोटी बोलते लाऊ सा रोटी बोलते जीम हो गए तो कमाए और तो खर्च करे आगे कमाने देखो वो नहीं ऐसे काम में जाओ थे पानी और बड़ो भाई मारे सीखा कहते कहीं कर रहे हो सफाई सफाई बाड़ी आओगे तो आई अकल वो नहीं ऐसा जो कहीं कर बताओ सच्ची बात है कि नहीं यार झूठी है काम तो खोटी कर दे, अरे कपड़ा उड़ो लाओ सा रोटी दो मैंने कपड़ा दूर मैंने तो कमाए उड़ो तो खा जाए और नयो कमाउंड देखो नहीं दो त्रो घटो गदर तू जाओ साधा में स्वास्थ्य बोली बात पत्रांता प्रेम है छोटो भाई है ना बात है। तो वो जा साधा में कहते हो महाराज किस तरह से हमारे भाई जी कल्याण हो जाए तो संत का भाई लाठ बात करा फिर तो आओ तो कई संतों के आया वो नहीं एक बड़ा मंडलेश्वर है और साधक साधे साथ में बीस पचीस और बहुत अच्छा विद्वान और महात्मा हुए संत परमात्मा की भक्ति करने वाला तो वह गयो भाई तुम्हारे ले आने मिला तो दे कि मन आओ और सच भाई वो नहीं वो समझे घटे काम में कौन जाए वाणी और घटे काम में जावे बड़ी सही बात है ये बोल जा रहा तो तुम यू कर तो मांगी न तो दे दे सर गए जीवन न तो वह भक्त में तू घरे रखी वन मैंने भगवान जान मत दे मुझे समझा दे तो ठीक है सा कि भाई जी साथ बड़ा बड़ा अच्छा संत आया है वन आप रसोई देव सगड़ाई जीमा है तो आप क्यों फालतू खर्च करे बताओ कोई पैदा नहीं साधन जीमा जो कहीं मिले बताओ बिना पैदा पानी काम करे मैं मूर्ख दू समझे वो नहीं कि भाई जी मारो मन है जीमा थारो मन है तो जी मार दे भाई सो दो सौ खर्च कर दो जैसी भाई बात अच्छा न तो दिया तो भाई थे रहोगे भाई मारे हूँ सुनो खर्चो देखो वो जाए मेरे तो खर्चो करे कौन डिग्री पैदा नहीं है खर्चो मारे वो देखी जल्दी हो तो ठहरो संत महात्मा हुए ठहरो तो भाई मैं हूँ देखो वो जाने क्या ठहरा सिवाने में आंगन में आई तो भाई मैं हूँ तो देखी चुको नहीं कमरे में पट गया राड़ दे दिया मैं पारे सुकून तो दे दिया तो दे दिया संत आया जो जो गाजा बजे सहित बैंड बजे बाजा बजे देख ए ढंग देख साधु कोई ब्याह हुआ है बाजा बाजे हैं, बड़े बड़े हुए हैं। अरे था भाई मैं उन्हें देख लो कौन मेरे ठाट भाई मुझे ठाट मारू मत बुला तो अरे आए सब आ गया, सत्संग आ गया। अब हर पंक्ति लगी सिरो पूरी साग बना दिया, उसमें मेरी पंक्ति बैठ गई। और बबोला मदसाग मत ब्राहो रिता बोलने लगे सब परसारी हुई सब्जी में। वो क्यों चीफ देखे देखो बोल अगर माल खराब है कोई फायदा, एक दिन घर में काम करे नहीं है रोजी गाँव तो बेचारो काम करे थे करें तो रोटी खराब को काम एक दिन ही नहीं किया बड़े बड़े रोटी खराब बड़े शीरो बनाए हमारे वास्ते। तो महाराज संतम पूछ रहे थारे भाई जी कट रहे कि महाराज जी कोठे में है मैं राखी आटे जो मैं आडू लिया बात मैं देख ही पूछ सकू मैं कर दो चीम गया संत संतम गयो कि ठाट बाट के साथ सड़न तू रवाना कर दे मैं थर से बुला रहे मैं उसको मिल रहा हमारी बात कर रहे जो बाजा बाजा में जावे मन में आगे गया पाप कोटी तो विषम दूर गया दिन गाड़ू खोल गाड़ो बात ताड़ू दिन बड़ा जाडू खोलूंगा हम खोल दे ताड़ू खोल आडू खोलियो आडू खोल बारह दिन गया बाबा हाथ पकड़े कि अठी उबो है वही बड़े गए कि थारो अन्न खाओ है थारो अन्न खाओ है तो छोड़ूंगा इसे तो अन्न खाओ कोई गुनो की हो जाए क्यों पकड़ियो मैंने तो थोड़ा बराम कर को मारू को छोड़ छोड़ मन गए घनी खुशी प्रश्न था हमारा बाबा जी जो जम्बू में पकड़ियो पकड़ियो घर खुश बाबू जी छोड़े नहीं कि छोड़ दो छोड़ दो राम राम गए बोल राम राम बोल गए तो मैं को बैठे यार मैं को बैठे तो राम राम जी जो वही वो छोड़ दूंगी अंत बेचारे पिंड छोड़ा हो जो किसरे को राम राम राम राम राम राम पांच छह वर्ष कहते राम राम। अब छोड़ एक बात और रह गई राम राम ने बेची बतूना कहते कोड़ी को मिले नहीं आज बाजार बाजार कहूँ फिर राम राम बेचू मन दे दो कुछ पैसा एक कोड़ी को देनी कोई राम राम कोई गुम नहीं तो मारो कहो तो मान तुम बेची मत ना कटे मौको कर राम राम छोड़ के छोड़ बोले पक्को बस बारे बसंत है ठीक है वो बेचू छोड़ दिया बाबा चला गया मंडली तो पहले गई पड़े यहाँ भी चला गया मन मंडली में क्या मतलब क्या गाजे बाजे मतलब मतलब वैसा हो। अब कई दिन बाद भाई मरण तो छोड़ने में पड़े ही सेठ भी मरिया मरिया जन जमराज को दूध ले गया दूध ले जा दोनों चित्तर गुपत्र पड़ा रात दिन लिखे बोले सानी नहीं कसु भड़ा सरों को दूरी है चित्र गुप सब काम करे मरू मैंने पूछो जमराज साहिब को शुभ काम किया है नहीं कि महाराज पाप की और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसा पाप पाप किया कोई चो को काम कियो कि चो को काम हो कि योग एक संत के करने से राम राम राम राम भगवान नाम लियो एक अच्छे महात्मा के करने से नाम लियो भगवान लो ठीक है। चलो मैंने पूछो रे देख तू पापों नो फल दे एक पुण्यो फल बस समझो पुण्यो फल दे दो बस पाप देखे जा रही और नाम लियो जो कर फैल रहे तू के हाँ तो कहीं जैसे बता कैसा आ जाए बाबा जी बेची मत ना गए बाणी हो बाणी लो भी तो रही है कि बेची मत ना बेचू को बेचे तो तू मांग ले कहीं ले सो स्वर्ग ले ले बैकुंठ ले ले कोई महात्मा बन जा बड़े धनी बन जा धनवान बन जा कैसा तो मार्ग बेचू नहीं खोल तो कर सी कहीं इन्हें बता बेचू को नहीं तो बेचार कोई फायदो मत खड़े तो फायदो की भी सब नहीं अरे क्या तू चाहे तो मांगे से कोई ले ले इन्हें कीमत मैं बता दिया बैठ बैकुंठ बड़ा बड़ा लोग बता दिया तो जा तो धनी बन जा चक्रवर्ती बन जा दो बड़े बड़े है थे इनकी करामात है तो क्या थे राम विचार दे दो थे दे दो इन्हों जो मूल है तो थे दे दो मार तो बेच रही को नहीं मैं तो लड़ाई ला गया बेचे बेचो तो राम विचार दे दो इन्हों फल बेचो तो दे दो धर्मान जी के तू फल दे अब कितो बड़े तू माप नहीं कहो महिमा नाम दाम चुके राम सके नाम गुण गाई कहो कहा लगे नाम बढ़ाई रामन सके नाम गुण गाई नाम जब राम जी को गा सके नहीं अब कौन कीमत करे वेरी तो भाई क्या करो किस और तू मांग ले मांगू मैं को मारी बेच नहीं हो रही मैं क्यों मांगू थे विचार राम विचार दे दो क्या देना है इन्हें उचित वस्तु दे दो उचित था ही विचार क्यों भाई करा चलो सवरत अपने धर्मराज निर्णय करे राम राम करे भगवान शंकर मन खे चलो चालू साहब जब देखो जमराज देखो शंकर कने ले जाओ यार नाम लेनी हो तो कौन चला पालकी में जन्म साहब जुटराज भी आठ जार देखो शंकर देखो कौन महात्मा आवे जमराज भी कांदो दियो है वन जार पूछो कई बात है जमराज क्यों साहब वो कहवा कि नाम रो तू महात्म वह जितो मन दे दो तो तू नाम का महत्व नाम ही मेहमत भाई है अपार अरे पार ही को दी शंकरी आबाद गई ओ वैसे तो मांगे जो दे दो मांगे जो तो मैं आता ही क्यों यू को फड़ा देखता उठी काम कर लेता अरे मांगे तो कहीं करो भाई राम विचार थी दे दो अब राम विचार दे दे बोलो तो मैं कहीं देखो भगवान शंकर के उषा यानी कितनी टाइम मैं मैं आ तो मैं भी नहीं जानू तो कौन जाने के ब्रह्मा जी जाने जो चालो ब्रह्मा जी कहने शंकर के मैं ही चालू सुन तो लू कितनी मैं मैं मैं ही वो राम जी रो भगत है कंधो दो भाई अब धर्मराज और भगवान शंकर कंधो दे दे जाए पालकी में ब्रह्मा जी पूछो कई बात है मेरा राम नाम लेनी हो तो राम नाम ले जो दे दो जो ले दो दे दो ले जो दे दे बस अटके मथा मारे और ले को बेचू ही कौन हो मारे मत ही रखे मैं जानू कौन आपने पूछना है कि भाई कितनी मैं ही नहीं जानू तो चलो भगवान विष्णु ने चालो राम जी को नाम है जी पहले कहने वहां चालो सर चालो सर ब्रह्मा जी मैं चालू देख तो लू कितनी महिमा है जान लू उठ ले गया जानो बारे बारे कृष्ण सा एक भगवान शंकर और ब्रह्मा जी धर्मराज कांधे लगे ऐसा पालकी में गायो है भगत भगवान के भाई चलो अपने चालो क्या भगवान चाल कर गाया किसान कहीं पंचायती है पंचायती महाराज है राम राम ले महात्मा ने करने से अरे मूल मांगे जो दे दो जो चाव से मांगे जी बोले नहीं वो तो कहते थे दे दो कुछ बैठो जो मूल कितनों में पूछ लाया हूँ अच्छा कौन है वहां बैठो है तो मैंने उठा भगवान ले वो दी मैं कह महाराज इन मूल अब थे जाओ बोले मारे को दिमाग अब मूल्य नारो क्या मूल्य है कोई क्यों कर सकता नहीं बोल भगवान कह दियो हमारे आयु बोली बस अब क्या बोल है बापा का सब खत्म तो भगवान ने नामरी महिमा जाने नहीं आदमी अगर जाने तो छोड़े बोली चिंतर चिप चिप जाए राम राम राम राम छोड़ नहीं बोली मैं तो था बोली जाने ने इनमें तो धन है तो माल है और पत्तो बोली जगह पतो लागे ना वे धन राज संपत्ति सब छोड़ भगवान बन गया पत्तो लाग लगे ठा पड़ी हो तो मारे मात है तो अच्छा अच्छा संत हो गया राज छोड़िया भरतरी हरि है गोपी जन है बड़ा बड़ा राज वे छोड़ कर बदलने लग गया तो वो नाम थे देश को रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कौन मना करे बताओ भजन क्यों लेकर बड़ा हुआ है अरे भी श्री अनाराम जी महाराज हुआ हमारे परदादा गुरु हुआ तो अनाराम जी महाराज जो को स्वतंत्र हुए थे अठारह जोशीहा है दस रुपया जोशीहा ब्राह्मण भगवान में लग गया तुम्हारे वंश में देखो कि तुम्हारे हो गया है लखना जी महाराज चेला हुआ वे बैठा ही चरण है और हमारा दूसरा चेला हुआ जिया राम जी महाराज के राजपूत बिना सुन भेड़ू है चाकू है कर्णु है वन स्थान है तो भजन से कितो हुई हमारे परिवार से कितो नाम हुए कथा हुए सत्संग हुए है जगह ऐसा वहां जैसा हुआ नहीं हमें परंतु तुम्हारे नाम से रोटी मिले माने भी अथे माने मानो हो तुम्हारे द्वारा ही मन हो अपने मन हो मारे मारा साथ है दासुरी हक लगा हमारे माथे अरे वास्तव में हमारे रामदास संग्राम में मूल में दासोड़ी है, मूल में दासोड़ी है, दासोड़ी के बाद ये बिना सगा राम द्वारा है, भेलू है, चाकू है, कर्णू है, आज नौकर में दो राम द्वारा बन गया है, संगला नीचे मुख्य दासोड़ी है, तो जाने को लो आदाशोड़ी थारी वह थे रहने या थे भजन नहीं करो बताओ, धनवत धर्म से ना करे नरपत करे न न्याव, ए भक्ति करे नी भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सदा एक सुन दो मारी, दो बे तीरे पूर नदी जब आवे भारी, जाय करी जा खावरा धरती टिके न पाव, धनवत धर्म से ना करे नरपत करे न्याव, अरे भक्ति करे नी भगतड़ा, तो भाठो बांध रो बाढ़ में ना को जो पानी वगैरह में खाता चलाई जाए डूब जाए कोई काम रखो तो कहीं करना काम रहा, भजन थे कि नहीं करो तो कहीं काम रहा, तो भजन करो तो थारे आसन आसन करे, सला थारी गर्ज करे, सला थारे बड़ा माने, नमस्कार करे, वो समय तुलसी मैं भजन पत्र ले गए थारो, तुम भजन कर दो तो भगत ना हो तेरे पर, तो अच्छे संत महात्मा थे परोसा कर दो, थे भोजन परोसता, संत आदर करता, जो भाव नाम ले तो भगवान लो, तो भगवान नाम में लग जाओ सचर, एक बात तो है अब याद रख लो। दूसरी बात बताओ, आजकल वो जमानो आयो है बड़ो खराब, बड़ो भारी पतन हो रहे हो, सरकार गायों ने मार रहा है, गौ रो वंश खत्म हो जाएगा, लाखों की तादाद में गया जा रही है, मारे कतल कर रहा है, अब में आया खिना सर युवा था नहीं भाटी का नाम उमेश सिंह जी, उमेश सिंह जी की रानी ही बीहट मिलिया, जो मैं कहूँ कि महाराज आप कहो कि बड़ो नहीं करो, हमें खिंदा से मेरे को निकल लियो, टोकड़ी यार गया भरसा जो आवे बन लीजिएगा टका भर भर के मेड़ो करे हुए, मैं तो वह कहूँ मैं को नहीं होंगी, बहुत सुख जो माँ जी बोलते तो माँ ही हो बड़ा हो रही तो मेरे आभार के हो, मैं अरे मेड़ो नहीं हो रही तो गाँव में मेड़ो नहीं हो रही, जगह मैं टोकड़िया जो बच्चे सड़े सड़े कसाया जाए, टोकड़िया मानस बहुत ज्यादा चाह है लोगों में मुसलमानों में, आप खाए जगह ज्यादा मांस बिके 300-300 रुपया किलो, तो मांस बिके 20-20 हजार एक राय गाड़ो दाम बचे, दामा लोभ से मारे, तो आप गया पालन करनी, गया राखनी, गया मत बेचो, अगर मत बेच दिया अब मुश्किल हो रही है, कड़ू पानी तो मिले परंतु बिजली नहीं आवे जब तीसरा मरे, नहीं तो घर में भर तो कोस अपनी बढ़ दिया जो तरह पानी पालता चलो तो अंदर जल बिना अंदर जल कपड़ा तीन चीज जरूरी है अपने शरीर निर्वाह के लिए, अंदर जल कपड़ा बस ओख दूसरी बात अलग है, फिर तो खास चीज है, तो अन्न भी बदलाव बैठ जाएगा गाड़ी, जल भी बदलाव निकल जाए, और कपड़ा खेती में बने तो अमरा तो बंद गाय माता है जो पालन करे, अन्न है जल है कपड़ा हर से मिले, वे भेज दिया वर्द अब बढ़िया, अब केंद्र सर से कई गांव में पानी मिले, खीकरियों है मियाँ कोर है अगर कई गांव में पानी मिले, चिमाने से कई गांव में पानी मिले, बट बदली नहीं बिजली नहीं चले बेटा गांव वाले इतना पराधीन हो गया, खेती कर ला चौके से अब ट्रैक्टर चलिया है और तेल फूट रही है कहीं दशा उसी तो राम जी जाने, लोग तो कह गए ऑपरेशन करो जगह अन्न मिले को नहीं, अन्न तो ऑपरेशन करो जो नहीं मिले खेती कर सीखो, बर्द बिक गया तो पानी दे मिल रहा को नहीं, हम दो हमारे दो अगर हजार आदमी हो तो हम दो हजार ही रहा ना, मर जाएगा तो कोई ऊंचा आई वो मर से मर से कम हो तो खत्म हो जाएगा, वंश खत्म हो जाएगा और हिंदुओं को नाश हो जाएगा, गायल और हिंदुओं को बार बहुत ही खोटो दिन आए दो है, तो वो माता बहन कह रहे हो तो ओखे मत करो, थाना कोई मारपीट करे नहीं सला करे थोड़े माथे ऊपर तो क्यों थे रहो, आप कुछ बात मत करो, वो खोटो काम है बहुत खोटो काम, कोई भी आप जीव आ जाए अरे भजन में लग जाए तो कितनी अच्छी बात है, अब अगर बात एक और चली है, हम दोनों हम दो एक और हमारी एक, तो सीधी गए 1,500 तो हो गया, 1,50,000 तो हो गया, इतने में ही मर्जी खत्म हो जैसी मर्जी खत्म हो जाएगी। ईसाई करावे नहीं, मुसलमान करावे नहीं। मुसलमान रे मैं सुनिए भाई, कहां तक तो साची है, लोग तो सची गई 60 लड़का, एक रे लड़का लड़की 60, एक रे 20, एक मर गए 19 है मेरे अभी 60 लगा, एक रे 3 लोग आया बढ़ रही कोकड़ यू टीटी बढ़े फाको बढ़े जो यू बढ़ रहा है कोई कितना बड़ी कर सकता है ठाकुर जी। एक संत कही एक व्याख्यान हट हुई, अब संतों ना सम्मेलन हुए हरिद्वार में, मैं नहीं बुलाया हो, मैं तो गयो को नहीं, माता जी काम हो गई भगत को नहीं। तो मुझे एक बात सुनाई कि 20 वर्ष में हिंदू बहुत ही कम हो जाएगा, मुसलमान की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जो राज हो गया वोट में जो नहीं मुसलमान राज करी, तो मुसलमान और राज में जो क्या दशा हो सी, और जैसे कोई दंगों भेज जाओ, कोई मुसलमान फौज भेजो, फौज में भर्ती कौन हो सी, हम दो एक एक हमारे एक अथवा हम दो हमारे दो, तो घरों काम कौन कर सी, मिलों कौन चला सी, दुकान कौन कर सी, खेती कौन कर सी, अथवा थोड़ो थे विचार करो चंद्र के देश है, ऐसी बात दशा आ रही है। और अंग्रेज आ रहे हैं ऐसे वे कर रहे हैं जगह में, खेती था करो थान धान नहीं मिल सके, वो धान से ले जाए थाने गिनती दे कितना आदमी अभी तो दे दो धान, ऐसी दशा हो सी। मिल कपड़ा मिल में देख लो रतलाम में कपड़ा बने हजारों बनो, वर माँ वे मिल नहीं ले सके, सरकार का ठीक कर दो तो दे दो करो ले सको, नीम थारे घर में है पर नीमोली थी नहीं ले सको, यदि वो चीज नहीं ले सको, वो प्रस्ताव पास होने वाला 5 तारीख है, सड़ा अंग्रेज कर दी राज थाने चीजा सगली गए थे मारो, आज इन दशा में भी थाने देख थाने बात बताऊ अबार अनुभव नहीं, गाया थे रखो जीपा फिर दूध ले जाए सोरन शाह को मिले नहीं, गाया रखो जो किधर हो शाह को मिले नहीं सोरन, अब बात है कि नहीं बताओ, झूठी है तो मत कह दो झूठी बात है। अब सब चीजों पर सरकार और कमजोर हो जैसी, यो तो ले जाओ तो बेचो जाओ, नहीं बेचो तो जबरदस्ती वो नहीं करे, वह तो जबरदस्ती अगर करो तो कैद कर देसी फट, तो कपड़ों दे दे रही तो अनाज ले लियो, अरे बीज भी वो देसी नोसी बाबू लिख रहे बीज भी सरकार देसी वो भाव थे, अब सरकार बीज है बाजरे एक सीटों निकले अपनी बाजरी जो दोनों में 100-100 सीटा एक एक घर रहे बोलो जगह छोड़ एक सीट निकले वो बीज सरकार देसी दूसरे बा नहीं सको पा ही नहीं सको, अरे बाबा कोई अपना बीज राख ले तो मैंने कैद कर दे घर में राख से नहीं सको आज पुरुष खबर कर ली तारी आदर्शा होने वाली है, और व्यापार भी कर नहीं सको मिनक थोड़ा घट रहा है, बोटो ना जमानो संख्या बढ़े थे गरीब महिमा है, जब संख्या घटने से क्या दशा हो सकता है, तो आदशा हो रही तो और काम बताओ। आ एक बात याद रखो नसबंदी का ऑपरेशनल गर्भगिरानो मैं तो गर्भगिरानो जगह रोटी को खाने भाई कटे जाओ शहर में भी तो कह दो कि जब घर में गर्भपात हुई है वह गरीब माने रोटी मत देखो दुखियाई माने मत देखो माने ठाको निकल घर में क्या हुआ को तो माने क्या बतो, तो इस तरह की कुछ मत मत करो भाई, राम राम करो भगवान ने याद करो तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी खोटी दशा हो सी। तो बहना माताओं से कहना है भाइयों से कहना है ऐसे सत्यानाश मत करो अपनो, आज देखो 10-15 वर्ष हो गया होगा, 25 साल से तो मैं कहूँ 25 वर्ष तो मैंने कहता हो गया है, भदौरे गयो भदौरे में बात कही कहते चारण तू विचार करो मेरे चारण तो कराऊ ही नहीं ऑपरेशन कर दे तो थारी रात में तो बचाओ कम से कम चलो ही मर गया सही कौन सा सीधारे दक्षिण में भाई गया जो 2 छोरा आज एक छोरा ने पागल कुत्तों खा गयो लड़कियों कुत्तों तो वो मर गयो जो मरा आज इन आशीर्वाद हो जी जाए, अब थारे घर में खान छोरा नहीं जगह तो कर दी बंद, अब कहते वो सी जा गए तो क्यों मारे उन्होंने पहले ही आदशा हुई है। मारे एक सज्जन है वो जोधपुर आयो वो गांव में गयो जो को बूढ़ा बूढ़ी बैठा है छोरा दो आज का मर गया अब पानी कौन पावे, मरनो तो बंद कियो को नहीं जन्म बंद कर दियो मरनो रखियो खुल दो क्या दशा उसी। पांडव और कौरव युद्ध हो जो नौ अक्षरी सेना ही दोनों तरफ दुर्योधन अपने चालाकी से कृष्ण भगवान के शल्य की 2 अक्षरी सेना ले ली तो दो अक्षर शिला लेने से नौ की होगी सात, अरबों की होगी ग्यारह। में मुसलमानों में मैंने भगवान मैंने तो मुसलमानों में ईसाइयों में वे वही फौज में पर लड़ाई झगड़ा आई वे आई कहीं कर सकते देख लो गोली मार ही खत्म हो गया होते। अब तो मानो को नहीं मारी बात मानो को नहीं कई माने भाई बात की सुने है नहीं माने तो सामने साफ हो नहीं माने चावल पालने कितनी मेहनत पर है तो मैं तो कही टाबर ही है ना कल ऊपर पड़िया है कौन तो साधु बन सी कौन फौज में जा सी कौन एक कारखाना चला सी कौन खेती कर सी कौन माँ बाप की सेवा कर सी कौन व्यापार कर सी नई नई चीजें कौन कर सी। मैं तो कह घना भूखा मरी मैं कहूँ थोड़ा उजर भूखा मरी खेती कर सी कौन मथानी में चमाशो क्यों पचास पचास रूपया रोजाना अरे मिले कौन मजदूर या भूखा मर सी खेती कर दे चालीस पचास रूपया रोजाना मैंने मिल नहीं रहा है खेती भूखा मर जाओ कैसे भूखा मर जैसी थाने को मथाने ठिकाना थे जड़ो मथाने की बात झूठी हो तो बताओ थी कोई अपरिचित बात ऐसा दाओ थे बात को नहीं ऐसा दाओ जानो इतनी खेती रे माँ भाई चावे अठे भी खेतों में कितना रुपया मिले अठे भी था कितनी अठे दिन की कितनी व्यय था खेती में एक दिन रुपया कितना मिले चालीस चालीस पचास रूपया जी नहीं मिले भूखा मर सी खेती कर कितो काम हो सी मारे क्या भूखा मर हाँ साहब भूखा मरा मैंने घटाओ सिनेमा में दिखाया आदमी थिएटर में दिखावा सिनेमा में दिखावा है बड़ो भारी धोखो हो रहे है थे वो काम बंद करो एक आप बात सुन लो। अब तीसरी बात और बताओ ए नशा पता है जो बहुत खराब है महान पतन करने की चीज है। उम्रदान जी बहुत गए हुए मैं नशा कार्ड गई हुआ नशा नशा किया सब नाश नशा ना किया नरक में अड़ी नशा में आश नशा जितना ही खराब है अरे मदरा पिए तो दारू मांस दपट अमल अणमाफ आरोगे समुद्र पैसठ मादक मर्द मादक मुख भोगे परिणी ने पर हरे गैर शुद्ध गोदी धारे जानी जन्मे जोध जवानी पण में जोत शतक सुरलोक सिधारे सस शिकार तीजर सुभट कुर्जा चिड़ी कबूतरा भाया सु नितोट भिड़े परम धर्म रजपूतरा रजपूत आजकल बताओ ठीक कितना अच्छा आदमी हो जगह और काम कर क्या रहे हो नशा पता करो मदिरा पिए आज मैं कहो भाई मदिरा पिए जगह घरी रोटी मत दे जियो अब कौन बतावे कौन मदिरा पिए बताओ भीख जीरो मधु है ना प्रभुदास प्रभुदास में कहो तू नहीं करा कि बता बैंक को करो मैंने खटपटी आप दो रहे हो जो तो यू नहीं बताओ नहीं होता है घर शुद्ध है तो बता दे तू वही रोटी तो खाओगी महापाप बताओ चार महापातक है ब्राह्मण की हत्या एक तो एक मदिरा पीणो एक गुरुपत्नी का मन करनो गुरुपत्नी स्त्री बना ले एक सोना चांदी रतन इनकी चोरी करना ये महापाप है वह महापाप से गुणों तो गर्भ पात्र पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भ पात्र है अरे मदिरा पावन है जी तो महापातक है। ऋषिकेश में सत्संग में एक महात्मा कहो कि हिंदू है मैंने कहो चाहे तो मांस खा ले चाहे मदिरा पी ले चाहे गौर मांस खा ले तो आपसे आप मरियो गाय रो मांस इतो दोष नहीं जितो दोष है मदिरा भाई मदिरा पीने में मार कर गाय खाए जो दोष ज्यादा है आपसे आप मर जाए वह मांस गाय रो हिंदू खा ले तो वर्ष ज्यादा दोष है मदिरा रो मदिरा नहीं खाने कर देगी मदिरा दोष माने मुसलमान माने ये बात में चमड़े लग जाए तो चमड़ो काट फेंक दो आए हमारे धर्म में आजकल करे क्या अच्छा नहीं होने मैंने यहाँ बात है ऐसा मदिरा नहीं वो मदिरा खाना नहीं कटे मैं सुनी ऐसी बातों के अच्छे अच्छे घर में अच्छा अच्छा आदमी मदिरा पिए घना पिए अपने गांव में घना पीणिया है और थोड़ा न पीणिया है। अब आज सुनी भाई कहां तक सची थे बताओ सची है बताओ कोई भांग पड़ गई मैंने दासोरी रमवा में मारे भेग साधा में दासोरी रमा न जावा में मारे दासोरी रमा में भी मन थे जानो इन बातों ने आ बात हम शिव स्वामी को नहीं जानो नहीं मान दास हो जाते हैं अरे मारे गांव में आ बात जो भिक्षा कर शुद्ध घर नहीं मिले कर जाओ बताओ नाग डोबर दखर में नाग डोबर मरो ऐसा हो रही है तो आप कहोगे नशा छोड़ो अरे बिना नशा मैं जीवा तो मन देख लो थी चिलम पीने रो काम नहीं बीड़ी पीने रो काम नहीं होको पीने रो काम नहीं अमल खाने रो मका खाने को कोई काम को नहीं अरे जीवा था कमजोर हूँ भाई बताओ मैंने आ जाए छन चल जाए बाद कहता कहता छन चढ़ जाए मैं कहो मारे सामान बोल लो मारे सामान चालो मारे सो मैं घना घना नशा करने आया ना घना नशा करो थे मैं करो को नहीं जो सब कह दो कुछ थी आ जाओ तो मैं बोली सत चलो मारे बोले मारे सामान बोलो बोले तो था कहीं कार काट लियो नशा करके कहीं चाड़ियो सा बड़ो काम कर दियो इस थे बैठा हो मैं नशा करता था हूँ कमजोर हूँ भाई बताओ था मैं बड़ा हो सके मैं था जीत नहीं सकू परंतु मैं नशा नहीं करा सकू मर गया रोगी हो गया क्या हो गया था घना मैं नहीं रोक पाऊ रोग सर में तो सड़ा नहीं रहे तारे ये मारे भी है पर नशो नहीं कर नशो नाश कर तारे हानि क्या है करो जो रोजना खर्चो उसे नशो कोई करो खर्चो लाग रही थी तो खर्चो कबूतरा मान न कर पुनः विधा ने गाय घास न को बिचारे पानी पाओ जो लाभ उसे वे धुओ कर दियो पैसा नो धुओ कर दियो पैसा नो धुओ कर दियो स्वतंत्रता धुओ कर दियो गरा होका जगह रे घरी खेती पीण जावे दूसरी छोड़ जाने के ओको पीण जावा चिलम पीण जावा वो जड़ भर से ठंडी ठंडी चले मन में आवे की धोखा नहीं हुआ आदेश आवे क्यों प्रबंध क्यों पाती जो बताओ मैं धुए बिना कुछ जीवो को मर जाओ भाई ऐसा है पिए मैं लो पानी वह पियो बचाओ चाय पियो सा ए बढ़िया ए वालिया रखे गुड़ रखे चाय चाय बना पिए कैसो एक खराब काम से शुरू की हुई और कहीं धंधो शुरू कर दियो दे मैं नुख में बात कही चाय छोड़ने रही जो लुगाई राजी हुई कि दिन भर चूलो जो तो चाय उकड़ती मारे तो शांति हो गई सुबह शाम दो बदर सो बढ़ाने पड़े है कितनी बढ़िया बात हुई राजी हुई दिन भर तो पेलचे जुड़ी आवे जी बोलो चाय पियो और चाय पियो तो नशा मत करो भाई नशा जितनी नशा करो जितने प्रतंत्र रहो अरे पराधी ने सुख नहीं सुख नही चौकी तरह जी सो संदेह तो नशा पता सब छोड़ो अरे मांस तो महान क्या है मांस कोई खेती में तुम्हें वो नहीं काटने पड़े जीव ने मारना पड़े जीव ने मारो कितनी हत्या है थाने जीव नो अधिकार है तो बकरिया ने जीव नो अधिकार बिचारा ने वो नहीं मन मार जाओ और खा जाओ कितनी खराब बात है बड़ी मुश्किल बात है तो मांस रोड अंडा लोड मछली लोड सरकार प्रचार करे ये अंडा रहे वास्ते मकान बन गया गांव गांव में शहरों में बहुत बहुत बड़े मकान मुर्गा पालो और अंडा करो और अंडा खाओ और मछलियां मेरे अभी रामेश्वरम जो महाराज हजारों लाखों मन मछलियां मछली समुद्र मछली लावे है बिक्री करे लोगों ने अरे वह सरकार रुपया देवे कि मछलियां पालो मछलियां लाओ अंडा ने पाला है अरे अंडा खाओ सरकार प्रचार करिए मांस खाओ इस वास्ते वर्षा कमती हो क्योंकि वर्षा हुए तो घास हुए अन्न हुए तो अन्न थे खाओ कौन थे मांस खाओ जहां बात चाहिए अन्न रो चाहिए घास तो थे मांस खा जाओ दंड वास्ते तो अन्न को चाहिए घास थान वा चाहिए अन्न वर्षा करे क्या करे बताओ निकमे गाँव मेरी क्यों वर्षा करे आदशा हो रही है वे तो कहने अन्न नहीं मिलेगा मैं गाँव पानी नहीं मिलेगा क्यों पाप सारे हो बंदरा ने भी मार दो डेढ़ ने मार दो मछलियां ने मार दो कासवा ने भी मार दो हिरणिया ने भी मार दो सांपो ने मार मार के कांसड़ी साल जीते जीते सांपो ने मार दो हाथियों ने मारते रहे छिनो में देख मनी आदमी दिखायो हाथी ने मार रहा, हाथी ने मारता हुआ वह चित्र में देख खुद, हाथी नहीं मारू, सापन मारना अब थोड़ा बंद किया, साप बहुत कम रह गया, झूलो छोड़ो ही मारो ही मारो, तो मारने वाला मर्सी एक जीरा नहीं तरह से ये मर्सी मारा है, किसी दुर्दशा हो रही, हिन्दुस्तान पवित्र देश है जिगर में क्या दशा हो रही है, इस बात से विचार करो, मांस मत खाओ, अंडा है मांस है मछली है, कृपा करो इनको छोड़ो, त्याग करो, कृपा करो, थानी इज्जत है मारी इज्जत है, थाने गांव में ऐसा हो रहा है, मैं कहीं मुंडो देखा हूं बताओ, मन के दिन कहीं करा, अभी जयपुर गयो भैरव सिंह से मिले, भैरव सिंह जी गये हमारा गोचर भूमि है जगत से छोड़ा, अभी देश लोक में गोचर भूमि में लोगों मकान पटाया खेर लिया, तो वह उठाया जगह राज राज में जगह ने मारन दौड़िया, अथा सुनी वेला प्रतिभात हुई है, तो भाई गोचर भूमि भैरव सिंह जी ऐसी बात की जो मैं तो निश्चय देखना पड़ी, हमारे सामने इतनी नाक पर देने बड़ा बनानिया कौन है तो हिंदू है, तो वे हिंदू ही करे मैं कहीं करा भाई, वहां स्वीकार तो क्यों है, जटे जटे गुजर भूमि जी थे रक्षा करो कर समय अगर सी नहीं कर सकते, राम जी जाने भैरव सिंह जी स्वीकार करिए ठीक है, देवी सिंह जी करो वंश मिलियो में अनर्थ हो रहा है गया नाश हो रहे हो तो वहां स्वीकार करो ठीक करो, तो गोचर भूमि छोड़ाओ अपने गोचर भूमि है जगह ही छोड़ाओ, तो वेरे में बाड़ा बना रहे हैं लोग, अब हिंदू ही हिंदुओं का नाश करे, हिंदू ही गऊ की जमीन नहीं कर रहे, अब कैसे कौन से वैष्णो जी बोले वैष्णव है कुड़वे, मैं देखो आशी देनी हुई नाक में है कुड़ी मैं हिंदू है, अब कहने कहूँ बताओ, अरे माता जी कौन है गाय सर सब तरह देश लोग मौन है गाय सर है कई जगह छोटी सभी जगह में वह माड़ बढ़िया है, भिन्नसर में गाय बात छोड़ी गंगा सिंह जी जमीन वह हाट बढ़िया है, तो इस तरह से आप भी रक्षा करो गाया ने रक्षा करो गाया ने रखो घर में पालो, मैं तो शहरों में कहूँ तो एक टुकड़ की रखो चौकी देख घर को चाटो बाटो क्या खोलने को पा दो, ठीक सावर बनाओ जगह सौत का दूजा फड़का हो जाएगा दे दो थोड़ा घरों खर्चो को लगे निकली एक बार गाय जैसी दूध देने गाय जैसी रखिए कि जो करे भी इस तरह थे भी और कृपा करो बेचो मत बर्दन बेचारा बूढ़ा जन बेच दो, वे जवाना जब तो था खेती करे सो की तरह रहो अपना अन्न खाओ मन पाओ बैठो अरे बूढ़ा जन बेच दो क्या कामरा को रहा नहीं तो माँ बाप बूढ़े ने बेच दो अरे आगे माँ बाप बीजी स्टाक हुआ नहीं, शेठ जी जयदयाल जी कहो जैसे आज गायों वास्तव में है घोषणा खुले है जो मारे तो बूढ़ों के लिए खोलनी पड़ सके, बूढ़ा निकल गया मैं देखो कल का ये मैं कोला है तुम्हें दो चार पांच वर्ष हो गया जो एक बूढ़ो बैठो है कानों सुने को ना चाहती है कौन नहीं बूढ़ो वे जैसे नीचे उतरा निकल है तुम्हें बहकर नहीं अरे बैठे वो अरे भूखा मरू रे भूखा मरू रे यू मरे रो गए कहते इन पोत आए तो छोड़ दो रही हो अंक होती है कोने कानों सुने को नहीं फिर दिवस कोई काम को नहीं छोड़ देता है माँ बाप की आदर्श है उसी आज थे ही कर रहे हो नाच रहे हो की तरह हो थे ही बूढ़ा हो सो जी हो तो बूढ़ा बस नहीं तो मर जा सो नहीं तो बूढ़ा हो सो कौन दे बताओ सरा सोरी तो मर गए सही पानी पानो कौन दे सही कृपा करो पाप मत करो अन्याय मत करो देव तो उपकार करो ना नुकसान क्यों करो, बादल ऊपर घटा आयो नहीं घटा बहु बिजली पड़ी चले कभी करे ए तो इस वातावरण मारो संस्कृत में आता है अंधो ने चेत जल्दी मंच सीमा भी मंच अरे बदल जल बरसावत हरिचो की बात है आग लग गई जंगल में जगह बढ़ रही है तो इस वास्ते तू पानी बरसा अरे पानी नहीं बरस तो बिजली तो मत पटक ओ काल में एक दुमा सो ओ ना ताव में पटू हो कोई खबर हो आफत बाफत नहीं रही इस दृश्य आफत आ रही है जो कृपा करो थोड़ा कम से कम पाप तो मत करो अन्याय तो मत करो झूठ कपट मत करो बेईमानी मत करो, राम जी ने जी दिन में भाई एक दिन जानो पड़ से ऐसा ही हो रहा है, वो दिशा है ऐसा ही होने देख देगा जीवन का सो देख दे मत ना सो कान दे आडा नहीं आओ से कोई आडा को आवे भाई बहन कहो भगवान में लगो रे पाप छोड़ो अन्याय छोड़ो चना झूठ कपट लड़ाई झगड़ा ये छोड़ो। अरे महाराज लड़ाई हुई थी बहुत वर्षों के बाद चमसो अमरों से जन आपस में है कह अधिकारी है नया अधिकारी है इस करके कोई कोई छोरा गैर कानून से आ कहीं जन्म गया क्या नहीं जन्म नहीं मिलना चाहिए ऐसी बात कही तो मैं कह तुम्हारी बात मानी हुई पक्ष में भी समोसे में भी वह बहुत बचाया हो ये कहीं कर रहे हो गांव रहे होकर दो धड़ा करो आपस में लड़ाई करो गांव रहे वहां मारा फंटो पड़ गया आपस में मैंने समझा अरे मैं समझ में होते समझ रही कथा करी 600 रुपया आया हमारे भेट वह भक्त में तो वह भी मुकाम पड़ियो दो धड़ा नहीं आपस में सभी बात मैंने याद को नहीं वह भक्त में बताई ये कथा बताई पांडवा ने पूछो दुर्योधन ने पूछो पांडवा युधिष्ठिर महाराज ने पूछो ते कितना जना हो बुझा वयम पंच वयम पंच वयम पंच शब्द जते मैं पांच हा अरे वे सौ थे सौ है भी पर अन्य शाम भी बात है तो वयम पंच शब्द भी 300 को याद पूछे थे 105 हो याद रखो वही को आपस में जो मैं को मेरा जो लड़ाई मिली इस दूसरी की बात है पुरानी हुई तो पूरा कोई हो तो याद में लगे मैंने बस बस याद हो गई बट बसंत बहुत बसंत बात है 60 वर्ष बहुत ज्यादा हो गया इतना बसंत की बात है। अब चौमसगढ़ की मैं तो नयासी तो मैं चलूंगा शेर जी की तरफ नयासी 60 वर्ष हो गया 61 वर्ष 62 वर्ष में तो गए ना हो गया बस कई वर्ष पहले चौमसगढ़ जद गए हो जो खटपटी आपस में आप हाथ में कही मैं यूं क्या करो आपस में थे घटपट पर हो छोड़े जागर करो युधिष्ठिर में जा कही मैं 5 हाँ पर 30 आ कोई पूछे तो 105 हमें घर घर में तो लड़ाई करो जब लड़ाई मिट गई वो मान ली बात आपस में खटपट मिट गई दसवीं बात है मन ठीक से वर्ष याद हुआ पर नर समझ हो मेरा बात मैंने याद है कितने वर्ष पहले क्यों समझ बताओ कोई बूढ़ा बूढ़ा तो बताओ बंद याद होनी चाहिए समझ तो थे बात मानो हमारे जनता ने कहो हमारी बात माने है तो चौकी बात है नहीं अच्छी बात है मानो इन बात से इतना जना आया उन्होंने कौन सुने मैं बात मरे निक में काम रो कौन आवे जन बताया वाणी की बात कि कमाए तो खा जा रहे हो कमाण दे को नहीं अनुकून बात बाहर ने बंद है कहीं फायदो बताओ साधन सुनो जगत की सुनो भाई आए बहन आई है सब सुनो कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है तो अच्छी अच्छी बातों का पालन करो भगवान को भजन करो राम जी के लग जाओ निहाल हो जाओ सदा के लिए ऐसी बात पक्की है और क्या सुनाओ बताओ बोलो आप लोग बताओ क्या सुनाओ और थे कोई बात पूछो लड़ाई झगड़ा मत करो आपस में दो करो गलती हो जाए नहीं आपस में लो थे बड़ी बुरी बात है आपस में पांडव करो लड़िया पंच नाश हो गया 18 अष्टादश अक्षोहिणी अष्टादशी पर्व अरे 18 दिन में मरे 18 दिन सर्व सब जाता आदर्श आए तो आपस में मेल में लगा लगो प्रेम लगो बहनों माता ने कही थी प्रेम लगो आपस में लड़ाई मत करो लड़ाई मत करो प्रेम लगो एक एक कर्ण माने एक एक ही दूजे उठापी गोर के दोनों ही पापी एक एक दूजे माने गोर के दोनों जाने निकलत गाली एक है उथलत गाल हरेक जे गाली उथले नहीं रे एक ही एक कुए में भाटो पड़े तो पास आवे भाई ऊपर फेंको तो पास आ जाए कुए में पास आवे जो कोई कह दे तो कुए में गो तो पास आवे ही जाए कैसी बढ़िया बात है इस बात कहे लड़ाई करने में कहते थे कृपा करो थे मोटो पेट करो मोटो पेट बनो पी जाओ कह दू तो कह दू मोटो पेट करो मैं तो बात गया थी ऊंचा आ गया तो ऊंचा आवे कहे कायल तो ऊंचा हड़को से ऊंचा जी भारी ऊंचा जी मैं तो बात करी थी ऊंचा आ गया रिश कर ली तो ऊंचा आ गया भाई हल्का है वजनदार हो जाए ऊंचा हो जाता है इस तरह से धीरज बंधो अच्छी तरह से लोग सगड़ रही इज्जत में मारी भी इज्जत में मैं तो क्या करूं थे सत्संग करो थे लड़ाई मत करो लड़ाई करो तो थे तो करो लड़ाई आपस में गाल लागे माने वे सत्संग कर लड़ाई करते हाई दूर था सत्संग में तो लड़ाई ऐसी बोले तो मारे थे सत्संग में दूर मत रखो भाई थी तो कृपा करो कम से सुनो लड़ाई तो मत करो मारी भी इज्जत कर मुफ तुम्हें लड़ाई मर गए ईश्वर ही बोल की कोई पहुंची कोई नहीं मुंह तो भारी दूर दशा में मारी निंदा में थाने थाने कोई भला कैसी मैं ही भलाई हुई सुन हंसा सरोवर सुन सरोवर हंसा कहे लंबी छोड़ न ले है आप ही उड़ जाओ सा मन पाओ सवार न दे अच्छे उड़ जाओ तुम लंबी छोड़ तो सरोवर के हंसा सुनो इसकी याद अच्छा सुनो डाबर डाबर डबो तो भला कैसी हुए थे डाबर डाबर डबो थाने भला को सर्वर से हंसानी मेहमान हंसों से सर्वर की है थे डाबर डाबर डबो तो भला कैसी हुए तो बोलो अच्छा करो तो थाने हमारे सर्वर ठीक है एक बुरा करो तो थाने ही गाड़ी मिली माने ही मिली साथ साथ मटर साथ गुण भी पीसी जाए बेचार कोई करो मैं कोई कुछ पटर सत हो जाए जो ते ही होगा माने भी होंगे उसी में इस बात थारी मारी शरण इज्जत भजन करने से ऐसा गुण धारण करने से है सब बेटा ठीक तरह चलो तो कितनी बढ़िया बात है उत्तम बात कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए जीव लो किसी बात है और थी कोई बात पूछो मैंने कोई आंसर नहीं हुआ मैं सर जोरे पूछो तो एक बात पूछी एक बार कि वाक गदगदा देवते यश्चितम आगलो आप बोल गया मेरे बाद में आप कहो कि केवल भगवत कृपा ही चाहिए केवल भगवत कृपा का ही कारण है और आप भी तो कह रहे हो कि भगवत कृपा तो प्राणी मात्र सगड़ों पर सगड़ों पर तो फिर वो अनुति वर्ष है घनी सारी वर्ष है सगड़ों पर बोलो संग कहीं है कृपा है भगवान की वर्ष है तो लोग भजन में क्यों नहीं लग जावे अच्छा काम क्यों नहीं भगवान की कृपा तो वर्ष है या ठेक वो शरण पर वर्ष है तो वर्षा वर्ष है ऊपर पढ़ना पड़े अपने घरों को तो कर ले ना वर्षा में कमी आई उल्टो उड़ रहा क्या उल्टो सूखो तो पड़ियों गिलो ही गोवे नहीं करू पढ़ना वर्ष है तो सन्मुख हो जीव मोह जब एक जन्म को सन्मुख हो जाओ देखो कृपा आवे जोर से मैं थोड़ा बड़ा जी लगाओ नाम मात्र जिनमें मरे सब तरह उठात रुपया लेता है जगह भक्त मारे तो आराम को नहीं जी तो आराम आवे रुपया ना हो नहीं थोड़े गांव में आओ कितना भेड़ चढ़ाओ मना मिले वही बोली नहीं ले मारे को घटो पड़ गयो ले जगह मारे उनको बत्ता हो गया मारे साथ हो भाई थे देख लो मैं नहीं ले जो भूखा मरा रुपया रखे जी लखपति हो गया भाई मन थे भी ऐसा नचन को लोग भी मान सो का मान अरे मारे आप तो मिट गई रुपया ले जो खर्चो ले लिख करना पड़े मन ले कोई करने को पड़े नहीं मोटर आ गई थी मन साहब को किन किन पैसा दिया कितने में आई इतनी मोटर आ गई यानी पैसा पास रखे थे मेरे मोटर कितनी चल है थे थोड़ी कृपा तो देखो तो सही प्रगट में बात है भगवान की कृपा तुम देखो बहनों ने यही कहनी है भगवान की कृपा मानो दुख में भी बुखार में भी अपमान में भी निंदा में भी भगवान की कृपा है हरदम भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हूँ कहता रहो मन से हे नाम जपता रहो थोड़ा दिन बाद जन पत्र लागे पहले बोला गया नहीं खेती करे और घर में रोटी को नहीं और खेती नहीं करे है खूब बढ़िया खावा है कहीं कारण कि खेती नहीं करे जगह तो पहली रोकान है जगह खावे अब खेती नहीं करो तो आगे कोई दशा उसी ऐसे भजन नहीं करो जगह सु भजन नहीं बन आगे दशा क्या उसी समझो आज तो भगवान ने सचे हृदय से लग जाओ तो अब कृपा तुम्हारा काम आ जाए ये भजन तुम उल्टा रहे हो कि कृपा है भगवान की कृपा तो है संगमुख भजन है मारे मन में सुना नहीं रहा था, सुन नहीं रहा है, मन भक्त कथे मिले मोको को मिले ना, तो भगवान की कृपा करे। स्वभाव कैसे शुद्ध है? स्वभाव शुद्ध रहे है दो बात में स्वभाव बिगड़े, एक तो अभिमान सु, एक स्वार्थ। स्वभाव बिगड़े स्वार्थ, कुत्ता आपस में लड़े खेल है राजी हुए तो कुत्ते रोटी ना खे तो लड़ पड़े इधर, ऐसे स्वार्थ आई चल रहे जी तो बस शादी शादी करे पर रुपया मिले कि वह भक्त में आ जाओ कुछ तैयार लड़ते तैयार सोच स्वभाव तैयार। अब एक तो स्वार्थ एक अभिमान, मैंने कह दियो ना, और कई आदमी है जो आदमी मैंने कह रहे मैंने कह दियो आ मैंने हूं भूडी है वह कर्म कर सको फोड़िए हूं कहने कर सो कर्म फोड़िए बाप बड़ी मुश्किल होगी। तो अभिमान मत करो, नम्र रहो, सरल रहो, सीधा रहो। नदी रो पहाड़ आवे जो बड़ा बड़ा वृक्ष बह जाए नदी रे मां पर पै तो वह लगी हुई जगह वर्षा आवे नहीं हो जाए ऊपर पानी निकल जाए पीछे खड़ी हो जाए खड़ा खड़ा खड़ा रहे रज रज ऊंची तरह नरमाई के तार। अरे बोटा डोटा ठोकर खाते कड़ाई के पण कड़ाई बता ठोकर लगे रज ऊंची चल जाए तो इस तरह से नरमता रखो, अभिमान मत करो, प्रेम से बोलो वो करो बता से अड़ते से टल नहीं रहे जलते से जल होए कबीर ऐसे संत को गंजन सके कोई अड़ते अड़ने तैयार हो जाना अच्छा भाई जन्म।